Si t'ha deixat la xicota pel teu millor amic, si has suspès l'examen de mates, si t'han fet fora de classe, si estàs a 40 de febre, si no et funciona internet i no pots xatejar, o bé la feina no et tracta bé. Tranquil, pernil. Desconnecta del món real. Relaxa't, posa't còmode i apuja el volum. Comença In and Out. Presentat per Mike T i Floor Killer. Ei, família, què tal In and Out? Com està la meva Floor Killer? Molt bé, Mike, molt content d'estar aquí amb tots vosaltres. Vas fer vacances, la setmana passada. Que huelga. Ah, sí, vas fer vaga o no ahir? No. Bueno, el programa avui el gravem un dijous més, com sempre. Jo soc un vago, Mike. Sí? Sí? En sèrio que vas fer vaga o no, què? No. Treballar, jo penso que va treballar tot Déu. Tothom, pot dir que ho va fer. Menys a Barcelona i a Madrid i capitals, ni crec Barcelona, que... Jo vaig passar per Barcelona ahir i... I no vas trobar en Piqué? En Piquetí, no? Comencem malament avui. Bueno, ens espero un programa molt de xist. Molt de xist. Avui ve una persona que s'ho passarà molt bé i que ve a passar-s'ho bé, que ja venia amb ganes. Jo crec que ja està aquí. Sí? Sí. Sí? Sí? Atenció, avui aquí amb nosaltres. Cuidado l'ordinador, cuidado l'ordinador. No, no caurà, ens han posat un suport. Hòstia, va. Mon DJ! Bravo! Mon DJ, què tal, maco? Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres i quina festa que porteu ja a aquestes hores de la nit, vull dir, a tope, no? Ens estem preparant per al que podrà ser dissabte, Jo crec que amb la festa que ens van quedar ja a la nit... Bueno, clar, en què parlem? En passat o en futur? Barregem-ho tot per crear confusió. Molt bé. Doncs sí, que va ser una festa boníssima ahir al Sumum. Mare de Déu, el que ens teníem preparat aquella gent ahir. Sac Noel and Friends, com sempre, liant-la en sac allà que no vegis. Lo bordaron, exacte. Bueno, dit tot això, tindrem en Mon DJ avui en entrevista, que ens parlaràs una mica sobre les teves produccions. Alguna coseta nova que estàs preparant, no, Ramon? Així és, parlem de les dues produccions que estan en curs i t'explicaré el que vulguis. Molt bé. Una setmana més, superant-nos aquí en alt, a la prova està aquí, vull dir, portant a gent de... Que vens de... Vic. Oh, una hora de cotxe. Sí, i sense cobrar, això és l'important. Això que serveixi no. Pels convidats, que... Això no m'ho vau dir que no cobrava. Ah, no? Ah. Bueno, és igual. Ara ja ets aquí. Molt bé, doncs, què més? Escolta'm, hem de parlar d'internet, si et sembla. Et sembla o no? Em sembla. Perquè vam fer un joc aquesta setmana. Vam comentar a la gent que posés me gusta, que simplement participés. Què més fàcil que posar me gusta? Sí, en un missatge. És fàcil que en un missatge. I hem tingut un total de 29 persones. Sí, senyor. Bravo. Ens passem tot el programa, mig programa aplaudint, però és igual. 29 persones i lo prometido és deuda, sí, per tant, tens la llista Floor Killer, vull dir, tu mateix, si vols, bueno, farem com un partit de futbol. Abans no? de començar a llegir, dic, si m'equivoco amb algun nom, ho sento. I aquest és no l'11 del Barça, no? Vinga, va. Sí, no ho faig amb mala intenció. Amb el número. Digues, va. Va, va ficar me gusta el senyor Marc Macià, Pallàs. Ui! La Mireia Puiggrós. Ui! El Jordi Rosco. Ui! Albert Castre. Ui! Pere Cellarés. Ui! Lluís Aris. Ui! Marc Feix. Ui! Ramon Casas. Sí, yeah! Senyor! Ui! Bravo! Ramon! Qui més? L'Eloi Porxas. Ui! En Marc Parés. Ui! En Márquez Quimbri. Ui! Ui! Sebastiana Clotell. Ui! Sí. Perdó, Cloquell. Sí. Bueno, què? Mike. Segueix tu. Jordi Rosco, què passa? Que els portem... Sí, no sé com en Rosco, no. No. Que els tindrem de convidats, Jo t'ho dic en sèrio. Els portarem una setmana aquí, El Javier FM i el Jordi Rosco. Vale. Qui més? Va, digues. Bueno, segueixo jo, doncs. Sí, home, i tant. La Bel Galal. Ué! Tu, però quin ordre estàs seguint, maricón? Que em dona a mi la real... Gana. Pel meu decret, no? Molt bé. Qui més, va? L'Escondido Café, Cantina Tex-Mex. Ué! He de dir que aquí vaig a sopar un cop al mes. És un mexicà de Girona bonic. Sí, segur que... Ah, sí, jo l'Escondido, sí, home. L'Escondido Café... Sí, que m'han vestit de mexicans i tot. No. Com que no? Sí, pues amb música mexicana anat, sí. Sí, però que van vestits de mexican. Ah, no? Dir? Hòstia, pues fa temps que hi vaig anar, ja. Bueno, és igual. Bueno, igual, sí. Tot està disfressat així. Que sí, menja molt bé, vaja, sí, va. Exacte. El Jordi Jaume. Ué. L'Abel Galal. Ué. Albert Zamora. Ué. Josep Maria Morejón. Ué. Dragan Alin. Ué. Daniel Saez. Ué. Un saludo per en Daniel Saez, el conec en persona. Una abraçada, Dani. Sí, home. Dani, Dani, vale. És Dani, Vale, vale. Ja, segueix, segueix. Fausia López. Ué. Moja Petit. Ué. Carles Moradell. Ué. Judit Maliach. Ué. Arnau Vila. Ué. Enric Font. Ué. En Cosmic DJ. Ué. La Marta Pusa. Ué. I en Josep Ruiz. Oh. Molt bé, Déu-n'hi-do, no? 29 persones. Hem tancat la llista, evidentment, perquè, bueno... Sí, perquè no, ens col·lapsaven. Però la setmana que ve, si voleu que us mencionem el vostre nom, simplement heu de posar me gusta. Algun comentari que posarem, o sigui que estigueu al lloro. Home, jo de fer-l'he posat perquè em feia il·lusió que dir el meu nom per antena. Molt bé. Dit tot això, Josep, digues, perdona, volies dir alguna cosa ara? No, has aixecat el dit, senyorita, no? Professor? No, no. No. Anem a anunciar les vies de contacte, et sembla o què? I anem a començar el programa, va. Vinga, va, som-hi. Facebook. Facebook. facebook.com/inandoutdj. Twitter. twitter.com/inandoutdj. Mail. info@inandoutdj.com. I la nostra web? 3w.inandoutdj.com. I et falta una cosa, Floor Killer. Exacte, la direcció de la nostra ràdio. He fet els deures. Així m'agrada. Carrer Figueres número 5, 17740. Esperem una carta vostra, sisplau. Ho desitgem. Molt bé, molt bé. Doncs dit tot això, senyors, per cert, la plana web l'hem renovat una miqueta, hi hem integrat el Facebook, hi hem integrat el Twitter, que ja tocava, sí. I hem posat doncs, la relació de ràdios que ens emeten cada setmana, que si ens dona temps doncs, les anomenarem al final del programa. Et sembla o què? Exacte, i ficarem fotos sexis de Mike T i Floor Killer. No, això sí que no. Sí. Molt bé, doncs vinga, va, senyors, benvinguts a l'In-N-Out, 8è programa... Si us sembla, doncs anem a per la 8è, no? Sí, penso que anem per el número 8. Anem ja per la novetat destacada de la setmana, que avui ens l'ha portat MonDJ. La novetat destacada de la setmana. Això és una exclusiva de l'In-N-Out. In-N-Out. Si entres avorrit, sortiràs ballant. Around. Ai, que em poso morat. Molt bé, molt bé, sí senyor, molt bé. Ets molt bon, un altre aplaudiment, vinga, aquí ens fem un fart d'aplaudiment. Espera, que ve aigua. Que veus aigua? Ah, sí, aplaudim, que estava bé aigua. Molt bona, no ho havia pillat, tio. Darrere d'un clàssic de clàssics, en aquesta ocasió reversionat per Jack Holiday i Mike Candis, de versió per aquest 2012. És dolça, aquesta versió. Anem a per la novetat, no, anem a per el top 5 de la setmana, ara sí, va. Arranca el top 5 de la setmana. 5. I aquí haurem de xerrar una estoneta perquè encara no tenim la ràdio. M'agrada xerrar, m'agrada, si no no faria ràdio. Aquest tema és molt nou, va sortir a la venda aquesta setmana, el tema de DJ Moncho i el vocal... Alex Shaker. Això, sí, què faria sense tu, tio? Poc. Aquest tema es diu My Town, la meva ciutat, el meu poble, el poble de Vilafant. T'ha costat trobar-ho en el món? No, coneixia una mica la zona, la veritat. Pues ja està, tio, aquí un crac. Normal. Jo tampoc no el coneixia. Sí, home, perquè tu vens cada setmana, malparit. Molt bé, doncs anem a escoltar aquesta novetat, si et sembla. Hi ha alguna cosa que vulguis dir, no? Sí, que t'estimo. Hòstia, puta, ets un crac. Número 5, Moncho. Número 5. Número 5. There is one place that I cannot resist, and every time I live, it seems I will miss. It's where the body goes, till the day we're dead. The place that I go home, where I rest my head. Novetat. Amb Mighty i Floor Killer. Novetat. Molt bé, Floor Killer, m'encanta, sí, té rotllo. Aquest sí que la toca i toca i toca, m'encanta. Un tio que coneixem ja des de fa temps, un gran amic de la casa, DJ Moncho, des de Tarragona. Sí. Tarragona, sí. Des de Tarragona, amb aquesta, en aquesta ocasió, amb aquesta cançó que es diu My Town. Anem a parar el número 4, pugem una posició més o què? Som-hi, i amb el número 4 aquesta setmana... Què hi tenim? En Toni Martínez i l'Andrew, amb la cançó que es diu Dreaming. Himne del Cocoa. Número 4. I guess it's alright, they told me in that. Some days you're up and some you're down. Put up a fight, live with a smile. There's so much joy to go around. And I don't have to wonder where I go from here. Floor Killer té l'entrada vetada a totes les discoteques. Trenca pistes. www.inandoutdj.com. Una gent que es nota que saben el que toquen, una discoteca exemplar, la lien i fort cada divendres i dissabte nit des del Cocoa. Doncs Toni Martínez i Andrew amb aquest tema que és, bueno, tot un himne, eh? Dreaming, somiant. És una cançó d'aquestes que et toca la fibra. Sí senyor, sí senyor. Posem una posició més, anem a la número 3, una que la setmana passada era novetat. Aquí seguim una mica la tònica de la cançó que és novetat, doncs la setmana següent sol entrar en llista. No sempre, no us acostumeu, però en aquesta ocasió, doncs, també. Sí, perquè aquí hi ha fan un examen, passen una prova, aquí les cançons per entrar en llista. Sí, primer hem d'enviar un pernil aquí als estudis i després ho negociem, no? Acabem de negociar-ho. Vinga, va, número 3 per... Darius and Finlay, featuring Nico, Get Up. Everybody get up, hey! Move together in the dance hall party. Everybody get down, oh, oh, oh, oh. We're gonna start this party. If you're sitting down, you don't even have a clue. Get on your feet and just move to the floor, 'cause I'ma show you what to do. So if you wanna get down and dance, you're gonna feel the love tonight. Oh, oh, oh. If you continue to rock with me, we'll fly away anytime you like. Everybody get up, hey! Move to get down, dance our body. Everybody l'has après, eh? En un dia. Amb coreo i tot, eh? Felicitats. Número 3 aquesta setmana per al tema de Darius and Finlay featuring Nico. Aixeca't, get up. M'agrada molt, Rio. No és en Rio, és en Nico. Nico, sí, sí. De fet, és el que ha cantat l'última producció de Rio. Sí, el Party Shaker. És el del Party Shaker, doncs... Ara aquesta ocasió... Va, va, va ser rotllo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, un altre cop. Aquesta és la teva aquí preferida, total. Número 2. Salam aleikum. Molt bé. Rawan featuring Tony Tonini i el seu Millionaire. 2. Cançó del Bribong. M'encanta quan diu ah, Millionaire. M'encanta quan diu Salam aleikum. Però això no ho diu la Rawan. Ho diu un altre. Ho diu el Tony Tonini. Ja, ja, però és que he dit que m'agrada. No he dit qui. Número 1. Arriba el número 1 de la setmana. Your hands when you wanna fight. We come into your legs when you wanna. Número 1. We come into your heart when you're high on love. We come into your mind when you feel the rush. We come into your soul when your God is gone. We come into your smile when you want some fun. We come into your feet when you jump at night. We come into your hands when you wanna fight. We come into your legs when you wanna run. We come into your smile when you want some fun. So come on, feed the dying. L'entrevista de la setmana. Si Floor Killer s'escrivís amb una sola O, no seria DJ, seria jardiner. Ai, sí senyor, arriba el moment que més m'agrada. Per què? Perquè xerrem. És el moment que... A mi m'agrada molt xerrar per micro. Què vols sí, que tinc? L'altre dia em van dir... Em van fer comentaris sobre això, de tu i els micros. Què vols dir? No sé, que la gent quan te veu amb un micro té pànic. Bueno, un mal dia el té qualsevol, no? Sí, un darrere l'altre. Un i dos. Perquè recordem que hi ha la nit... Què? El sumum la ah, va triar sí, també el micro. I tant, que sí, com sempre. Jo sempre dic, talleu-me el micro, sort que sisplau. En Mont va agafar el cable i el va tallar, el cable del micro. Traieu-me el micro. Hòstia, saps, un dia ho vaig... Bueno, suposo que no ens escoltarà. Un dia un bolo que vaig fer, el DJ resident xerrava massa i va passar el jefe per allà. Li dono, vas treure el micro, el vas desconnectar i dic, tu, aquest xerra massa. I se'l va emportar, tio. En sèrio? Sí, saps que vas al sopar i ja m'havia dit, hòstia, és que el resident que tinc xerra massa i no sé què, ja m'ho va deixar huevo. Van fer la broma, suposo que, bueno. Ai, senyor, doncs això, anem a fer l'entrevista avui amb un dels DJs més carismàtics de les de la comarca de Osona, resident del Sumum els dissabtes i del Cielo. Els divendres? Ben amunt els divendres, sí senyor. Bon DJ, un altre sí. Aplaudiment, va, vinga, s'ho mereix. Gràcies, gràcies. Molt bé. El creador d'aquest tema que estem sentint ara mateix de fons, el Pin Up Love, juntament amb el David De Noia. Molt bé, doncs, tema, Pin Up Love, què tal? Correcte. Encara funciona avui en dia, sí, encara dura, i dura, i dura aquesta. Almenys a mi em funciona molt bé. De les tres últimes produccions, aquesta és l'última, n'estem molt contents, funciona molt bé, tenen el remix aquest que ens va fer Team Music, que són el Berkic i el Jordi Mabé, tant com l'original, la versió original també ens funciona molt bé. I res, contents, vam entrar al recopilatori de Flash, molt contents, i esperant novetats pròximes, la veritat que molt aviat. Molt bé, recordem produccions vostres, el Hey Girl. Correcte, la primera. Una cançó que havíem presentat al Mogu de Radio Show. Sí, ho recordo, ja recordo jo també. Molt bé, molt bé, després vindria la de l'Slatan, el Divertimento. Divertimento. Sono contento. Exacte. I després això, el Pin Up Love, i esteu preparant una nova producció, m'acabes de dir. Sí, de fet està acabada, estem masteritzant-la, es diu Turn It Up, i potser és una mica diferent de les tres. De fet, les tres últimes són molt diferents i aquesta, la quarta... Defineix-la, també. Defineix-la, va. Sí. Que difícil. Bé, aprofundim aquí, hem d'aprofundir. Aquí vinc la nota. Home, bé. Ja que no ens la portes, Mont, doncs digues. Bueno, bé, seria una cançó comercialeta, vocal, amb sortida amb pitos, que és el que funciona, però no pito molt estrident rotllo Chucky, sinó sí. Pito més rotllo Jolly Garçon. Comercial. Exactament. Molt bé. És un producte... A diferència del pin-up potser un més comercialeta, no és tan melòdica, però que creiem que pot agradar un públic més general que no pas les anteriors versions. Molt bé. I també me deies que n'estàs preparant... Sí, no para, eh? O sigui, ja ha acabat una, encara no ha sortit a la venda ni s'ha presentat, que ja n'està fent una altra. Doncs compte que ens estem rodejant d'una gent que... De cracs, de cracs. No tant, no m'ensaboneu tant. No, i de fet hauríem d'aprendre, perquè quan fa que no treus un tema tu? Tu què passa aquí? L'estic preparant? No. Saps pitjor que... sóc jo, que no n'he tret mai cap, però... Vull dir... Ah, sí. Sí, no, hem de plantejar-nos la nostra situació, Mike. Jo sé que en Mike està fent una cosa que m'han dit que és molt xula. Pilota. No, a mi m'ho han dit, o sigui que preparem-nos tots plegats quan surti, perquè sortirà i gorda. Saps què passa? Que vull que surti guapa la cançó. Clar, saps? No vull fer una cosa qualsevol. No, que jo també, jo porto 23 anys fent la cançó, no? Quan surti serà un pilotazo, però... Això és per... Et deies, estàs preparant un altre, més sí, a més, estic fent el meu debut en solitari, com en solitari, en solitari aquesta vegada, i res, el cas que sortirà posteriorment a la d'en David, sortirà el Turn It Up i esperem com funciona, i depenent de com funciona traurem l'altra cançó. Té data ja, aquesta cançó nova? En principi, a finals de mes hauria d'estar acabada. Faltarà llavors pel tema de llicències, però quan surt a la venda, que ho farem tot junt. Estem acostumats a treure la cançó quan la teníem feta i llavors sortir a la venda posteriorment, i aquesta vegada fem-ho bé. Sí, senyor. La traurem, quan estigui ja a la venda posteriorment, la presentarem a les ràdios que els interessin, etc. Molt bé, doncs tornant una mica a les teves produccions, sí. Què busques a l'hora de fer una cançó? És a dir, busques la pista, busques sonar per ràdio... Explica. Bueno, una mica tot. El que ens agradaria és sobretot sonar per ràdio, no? Perquè llavors arribes a molta més gent i la gent et coneix, et balla la cançó més a la pista, llavors tens possibilitats de fer més bolos, etc. Però bé, en primer de tot busquem fer una cançó de qualitat, que la gent s'ho passi bé escoltant-la, i si a més a més doncs, aconseguim sonar a ràdio, doncs perfecte. Sí, senyor. Ramon, parlem una mica de tu com a DJ. Com et definiries? Quin és el teu estil? Sí. Faig el que puc, eh? Vull dir que... No, però cada un té el seu estil. Venta, és a dir, sí, no, món. No diguis el que poses. No. El que realment... Doncs... Com convenceries a un noi i noia de... És igual, 16, 18 anys, el que sí? sigui, perquè vingui a veure't? D'acord, doncs bé, en primer lloc diria... Com que la música actual és la que és i no pots fer massa invents perquè a pista tots sabem que funciona sí, el que sona sí, a la ràdio, sí. Doncs el que intento és no limitar-me a punxar una cançó a l'altra, sinó que hi sumo moltes acapel·les... I sumo molts efectes amb les taules, etc. I jo faig molt el tonto a la cabina. Clar que sí. És una... Entenc que la cabina és un escenari i allò és un teatre. I tu has de fer un paper i l'has de fer de puta mare. No, sí, però sí. És que, a part de fer teatre, és... No, s'ho passa bé, perquè hem vist diverses fotos teves amb l'smile, eh? És sí. Una mica... És la lia. El caracteritza, doncs, el somriure, l'alegria que té a la cabina a l'hora de... Home, això es transmet a la pista, també s'ha de dir. Jo penso que si tu t'ho estàs passant bé, la gent s'ho passa bé amb tu. Perquè hem vist en diverses ocasions dir jo que és... Aviam, que sí, que arriben allà, fan la sensació, però veus la pista que no balla i no disfruta. Ja. Jo penso que és important transmetre el que sents, però no fingir-ho, perquè jo no ho fingeixo. Vull dir, jo el que estic fent allà és perquè em ve de gust saltar d'un peu, el que sigui. Vull dir que, en principi, si tu estàs content, la gent estarà contenta. Exacte. I després, anant més enllà, no? A faceta personal. Sí. Què és el que realment a tu t'agrada? Quin és el teu estil musical que escoltes a casa teu? Bueno. Ja no com a la faceta professional, no? De fet, els meus començaments de jockey van ser a l'època dels anys 90, música progressiva, i per tant he hagut d'anar afluixant el BPM. Aquest és de la meva escola, tio. Sí, exacte. Sí. Vam començar amb 132 BPM i ara anem baixant cap a 128, 129. Però bé, realment, potser a mi m'agrada a casa escoltar més deep house o música amb pèl més tranquil·leta, però com punxo tant el house com el dance m'hi sento còmode i com ho he dit abans, faig el que puc. Però... Ara que parlaves una mica dels teus inicis, com comença Mon DJ la seva carrera com a DJ? Bé, potser com la majoria, visitant discoteques de música en aquesta època progressiva i dient, hosti, que guapo aquest tio amb els vinils com ho carda, mama, jo vull uns plats de vinils, fill, no et compré cap plats de vinils, doncs me'ls compro jo. Vaig treure un estiu a treballar en una piscina. M'ho has tret, treballant tot un estiu per comprar-te els plats. Pues treballo jo venent polos a una piscina municipal i al final em compro uns plats a Kiyama, que no són els millors, però són els que puc pagar. Molt bé. I així està. Mama, tinc els plats aquí, habitua'm un espai a dintre de casa teu on el qual faré molta fresa i no estaràs contenta, però... Però fill, que no et servirà de res, no ho veus, això? No. Què saps tu, mare? Deixa'm fer, vull ser feliç. I sí, i d'aquesta manera em compro els meus primers aquí amb reproductors amb vinil, la meva primera taula. Sí. i no en tinc ni puta idea de punxar, ni puta idea. No pregunto com es fa i estic un any anant cantant tonteries així. Sí? Sí, sí, sí. Jo pensant que, bueno, el que feia era el correcte. Ja ho sentia, que les sessions dels DJs... Que no acabava de quadrar. No era el mateix. Però pensava, no ho sé, ja milloraré. Molt bé, molt bé. Fins que algun dia, si algú em va dir un consell, va dir, no, els PPI m'has quedat 4, tal. Ah, deu ser això, deu ser això. Vale, vale. I llavors vaig començar a quadrar els discos i bé. Llavors vaig tenir una època, clar, quan punxaven aquest tipus de música no tenia ni un puta bolo, no punxava sempre de cara a la paret allà l'espai on va habituar la meva mare. Sí. I llavors vaig tenir un baixón en la meva carrera, curta carrera de jockey, perquè em vaig vendre els plats i vaig estar una temporada doncs, una mica desconnectat. Fins que 5 anys després, llavors vaig tornar a agafar-me amb reproductors ja de, sí, CD, de CD i tot era més fàcil. Perquè recordem que els vinils no es podien piratejar. Pirates, que sou uns pirates. Abans, llavors cada cançó... Havies d'anar a la botiga... Cada cançó... Compraves un LP, els espanyols valien 1.000 pessetes de les d'abans i els estrangers internacionals valien 1.500. 8, i era 8 euros, no era? Sí, algo, sí, sí, recorda amb màquina. Una cançó, sí. És una cançó, una cançó amb els seus tres talls. Vull dir que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. El teu primer bolo. Què recordes? Va. El primer bolo va ser en una festa... O discoteca, major. És igual. Ah, sí. Bueno, el meu primer bolo... El que vulguis dir. Igual, de cara al públic va ser en una... Bueno, és que és molt heavy, en una perruqueria. Hòstia! Ostres! A una perruqueria modernilla, a les tardes allà, per 20 euros, jo els hi posava musiqueta. Que guai! Però això es pot considerar bolo o... Sí, sí, aviam. No, però és és una curiositat, no m'ho havien dit mai. Sí, sí, sí. Botigues de roba sí, sí que es veu, però en una perruqueria... Sí, sí. Hòstia, que guai! I allà a Vic n'hi ha més d'una, que... Bueno, tallat de cabells gratis, no? Després o què? Bueno, en el meu cas, com podeu veure, el pentinat és normal. Jo, de fet, he arribat a ficar música a... A lo que és un... Saps allà a les granges on te guarden la palla? En un paller? En sèrio? Però era una festa o no? Sí, sí, sí. Ah. Bueno, discomòbils, no? Perquè jo faig discomòbils. I en un paller, tu. Bueno, mira, jo he tingut plazas complicades, eh? Un dia en una piscina coberta, que el sol rebotava, jo era un festival, que no quadrava ni una. Sí, com un pavelló deportiu. Sí, sí, exacte. Sí. Bueno, i llavors... La festa que més t'agrada, allò que dius, hòstia, recordo aquella festa punxant, sí, perquè m'ho vaig passar tan i tan bé, em va marcar. Hòstia, n'hi ha diverses. Sobretot el que... La d'ahir, no? Sí, la d'ahir, per exemple, ahir ens ho vam passar molt bé. Sí. Sobretot quan tu, Mike, vas posar sobre la barra i vas treure la samarreta, tio, va ser superguapo. No donguis idees. Amb el micro. Quan els de seguretat es van treure amb el micro. Que he arribat a punxar amb calçotets al... No, calçotets al cap, no, amb sostens, tio. Jo amb calçotets al cap i sostens. Posats. Si voleu, torno a menjar la foto teva, eh? Com que cabra. Però va ser tot culpa teva. Perdona, Ramon, perdona. No, dèiem, home, de les... per discoteca, el dissabte, on soc resident allà al Sumum, la veritat és que la sala, quan està molt plena, doncs m'ho passo molt bé. I els dies que vam tenir un més plens va ser un dia de l'any passat que hi havia en Juan Magán. És que era una passada. Qualsevol cançó que posessis, la gent t'ho tocava tot, era increïble. Llavors, fer la prèvia d'en Juan em va agradar molt i potser és de les millors. Dir la millor és molt complicat, però de les millors va ser aquesta. Ramon, actualment on te podem veure punxar? Pues mira, resident tot l'any, cada divendres d'hivern al Cielo i divendres d'estiu a la Carpa del Riu de Manresa. I el que vagi sortint també de bolos, no? Sí, exacte, intentem, home, si surt una cosa interessant l'accepto, però si no és per defecte cada divendres com O sigui, ets un DJ resident, d'aquells que aposta per la casa, no? Correcte, i ara faré una defensa del DJ resident, que som els que cada setmana estem 5 hores punxant de cara a la gent, de cara a una gent que moltes vegades és la mateixa i els hem de sorprendre cada setmana. Un fort aplaudiment per ells, bravo. I res, els dissabtes estic punxant a Vic sempre, a l'hivern al Sumum i a l'estiu a les Carpes Vic Estiu. Hòstia, ha de ser guapo això, a l'estiu ha de ser nenes... Sí, invita bastant l'estiu. I a part pots punxar una música més diferent que a l'hivern, pots deixar anar una miqueta més de bombo i tal, i vull dir que disfrutes molt. Home, allà les Carpes... Sí, eh? Sí. Eh, Mike? Què passa a les Carpes? Què he fet jo a les Carpes? Què ha passat? Què ha passat a les Carpes? No ho sé, és que no sé d'on baixa. Yeah. No, ara ho dius. Aquí, no, què m'has apuntat? Diu revisar... Hòstia, aquest xafarder. Revisar el què? Què diu? Què poses aquí? Va, no. Diu tu, clar. No, és que estava revisant el Facebook d'en Ramon. Posa soltera, és veritat o no ets sol? Sí. Un tio com tu, increïble. M'ha costat de creure. No, perquè ja et faré una altra defensa o una lectura diferent. No, no, he vingut reivindicatiu. És el que anava a dir, No, perquè la gent, és veritat, això ens passa a tots tres ens passa que la gent veu el DJ la part bona. Hòstia, el tio aquí no paga entrada, com és lògic, ni paguen, s'ho passa de puta mare, es torra i ties. I sí, això sí, però també mantingué relacions personals amb una persona estable costa molt, amics meus. Sí, la veritat. Home, la xicota allò el dissabte nit, hòstia, podem anar a sopar? Exacte, no pots quedar-te aquí al sofà? No. Després, les orelles, amics meus. Tenim les orelles ja una mica a tomar pel cul, eh? Vull dir que... A mi em passa molt això. El què? Que m'estic quedant sort. Hòstia, Mike. Avui estàs molt lent, eh? En sèrio. Bé, doncs no tot és anar a punxar allà a les 6 hores i anar cap a casa, sinó que entre setmana hi ha molta feina, seleccionar la música, preparar-la, etc. Uh-huh. No tot és el que passa allà a la discoteca. Sí. Nois que voleu ser DJs, prepareu-se perquè és molt dur. Bueno, deixa'm aquesta pregunta per més tard, Ramon. El consell, però no els donis aquest consell, tio, que pobres. No els vull espantar, és que n'hi ha molts de DJs. Els vull espantar una mica. Ja anem eliminant posicions. Sí. On te podem trobar, Ramon, per internet? Bé, la veritat és que podent m'hauria cuidar un pèl més, però bàsicament el Facebook i el Twitter. El Facebook Ramon Casas o Mon DJ i el Twitter DJ Mon DJ. Doncs allà podeu anar escrivint, eh? Quants amics tens al Facebook? He passat els 4.000. He passat els 4.000. Bueno, o sigui, m'envies tu... No, ja som amics, no? Però... Sí. Anava a dir, tu m'envies la sol·licitud, no? Bueno, què més? Sí, i llavors, volíem saber a nivell personal, no, Mike, una mica? Sí, home. Edat de Mon DJ. Quants anys tens? Pues mira, recentment he passat l'edat de Jesucrist. Felicitats. 34 anys. Tu no em felicites, Floor Killer? Jo també sóc un any més gran, tio. Què? Ostres, és que ho fas malament tot. És veritat, som escorpits tots dos, eh? Sí. Som picants. Ja que estem aquí, ja. Què? Felicitats, que el dia 12 de novembre va ser l'aniversari de Mike T. Sí, senyor! Gràcies! Quants en vas fer, rei? 27. No sabia si dir-ho. Sóc el més gran de l'estudi? Sí. No. Bueno, sí, de l'estudi sí. De la ràdio no. Tenim algú de 40 i pico, no, 50 anys, no? Em començo a trobar que sóc el més gran de tot arreu, eh? Ojo, eh? No. Ai. Ningú ho diria, també t'ho dic. Bueno. No. Tens més públic per assistir. Ramon, sí. Més preguntes d'aquestes... què li pregunto? Un DJ, referència, és a dir, amb quin DJ t'has basat? Dius, aquest tio m'encanta i jo vull ser com ell. Correcte. Hòstia, vull ser com ell, no sé, però com que punxa de puta mare i m'encanta com ho fa, i aquí podeu sorprendre tots, Christian Marche. Jo he tingut ocasió de veure-ho punxar, sí? I és una passada el que fa aquell home amb els plats, els domina a la perfecció, sessions molt diferents, mesclant diferents estils i la gent no para de ballar. Tècnicament un 10, realment. Molt bé. Plat preferit de menjar? Va, què li agrada a Mon DJ? No, també perquè és que l'hem de portar a sopar a algun lloc. A l'igual no li agraden les pizzas, tio. Sí, no diré pizza perquè sé que anem menjant a pizza, però m'agrada molt. Ara em deixis cardant molt perquè ja vinc allò mentalitzat, dic, hòstia, que bé, anem a la pizzeria avui. Una hamburguesa ràpida. Disfruto molt menjant diverses coses. La veritat és que m'agrada moltes coses. Però potser ara actualment la que m'estaria poder hores menjant seria sushi. Hòstia, japonès aquí... Sí. No, però ja n'he dinat, ja no cal. Ah, vale. Vaya crack, tio. En Ramon deu estar menjant o sopant cada dia. Intento menjar gastronomia. S'ho pot permetre, eh? Perquè està... Sí. Eh? Jo, bueno, en canvi, hauria de cuidar una mica... No ho he dit per res, eh? La meva silueta, però... Sí, a més el menjar japonès és molt sa, vull dir, no engreixa, no patiu. Tinc la sort que, bueno, entre setmana no únicament soc DJ, soc comercial d'una empresa de Vic i com que volto molt i dino fora, intento menjar una mica sa, perquè si no entra... Hòstia, això és el pitjor, eh? Perquè sí, això desmanuda, menús, no? Sempre intentes agafar el que t'agrada, realment, quan hauries d'agafar el que et convé, no? Però... Yeah. No, jo intento fer carn, peix, verdura, intento variar una miqueta. Vaya crac. I per veure què hi posarem avui? Jo soc molt d'aigua, eh? No fotis! Doncs... Hòstia, doncs així tindràs un conflicte. Bueno, no, el conflicte no tindràs. Yeah. En Mike D no vol pas aigua per beure avui. No hi ha problema. M'he passat a l'aigua, també. No, però... No m'ho crec. Però llavors soc molt de gin tònic, també. El cas que sopar en gin tònic, no, com que delates la teva alcoholèmia, ja no. Molt bé. Un hobby que li agradi fer amb un DJ? Un hobby? Mira, tonteries, eh? M'agrada fer els mots encreuats de l'Avantguàrdia, de Màrius Serra. Una tonteria. I a nivell d'esport, què? Bé, bé, em cuido bastant. No, sí, no, ja ho sé, però vull dir... Que què t'agrada jugar? O... Jugava a futbol, però ja per edat ja feia pena. Llavors el que faig és gimnàs i córrer. Déu-n'hi-do, sí senyor. Sí, normal. Aquí, sí. Mai, quan te'l veus, sí. Juga a futbol a pàdel, Olé. Això del pàdel, no, els dijocs ho fem molt, això, eh? El pàdel, sí, em crec molts que juguen a pàdel. Bueno, en general, no? Està de moda el pàdel, Vull dir, sí, també és una moda. Com els dijocs, veus? És una moda ser dijocs. Sí, senyor. I jugar a pàdel, també. Per això... Ja s'acabarà, però bueno, de, modes, de moment ho disfrutem. Tu, què passa aquí, tio? Floor killer. Bueno, una sèrie de televisió, o no ets de tele, tu? Poca, perquè entre treballar de nit i de dia no massa, però el Simpson m'agrada molt. Un clàssic, em fa molt riure. A mi també, la veritat. Però em puc xupar episodis repetits tranquil·lament, Sé que l'he vist dos cops, em fa gràcia igual. Em quedaria amb aquesta, bàsicament, sí. I el futbol el mires o no ets futbolista? Sí, sí. Perquè l'Axpe ens va dir la setmana passada que era al revés, és a dir, a casa seu la dona mirava el futbol i ell volia mirar els altres programes. Sí, la boda, no? Digo jo, no? Devia estar buscant algun vocalista pel seu nou tema, poder. Ah, també, bona aquesta. Doncs sí, futbolista de soci del Barça, a més. Hòstia. Que no puc anar-hi massa perquè els caps de setmana estan liats, però soci del Barça ja, RQR. Molt bé. Sí, senyor, no sé si tens alguna curiositat més que vulguis per conèixer, no sé. No t'has acudit. He parlat massa, ja podria, no? No has parlat massa, no. Perfecte. Ramon, doncs estem arribant al final de l'entrevista. Et volem agrair des d'aquí que hagis vingut, perquè tens una estona de camí. Sí, però... Ara anirem a menjar i a sobre arribaràs tard, que jo no sé l'hora que t'aixeques. Tu fas la pinta d'aixecar-te ben d'hora, Sí, doncs... Un dia normal a la vida de Mon DJ. Hòstia. Sí, puc explicar-ho? M'agrada. Sí. Va. Sàcalo. Em llevo a les 7:15 del matí. És a dir, de dilluns a divendres em llevo a les 7 i el cap de setmana vaig dormir a les 7. Per tant, tinc jet lag cada setmana. Aclarit això, em llevo a 7:15. Faig unes flexions de casos abdominals per tranquil·litzar la consciència. En sèrio? Sí. I quan t'aixeques? Sí. Mirant el 324. Aquest tio mola. Mirant el 324. Decidit. Fa riure, però és així. 324. Higiene personal, agafo el forfiesta de la feina i me'n vaig a fer de comercial. A les 10 paro al bar, esmorzo. Llom amb llesques. M'agrada el llom amb llesques, llom... o si no és llom, truita o el que sigui, però esmorzo bé. Faig les vendes necessàries, que tot està molt carregat ara actualment, però intento... Es ven, notes molt la crisi? Sí. Home, ell és comercial, doncs es nota. Es nota moltíssim. Sí. I no és, jo venc producte derivat de la construcció i realment ja des del 2007 que arrastrem una crisi de cavall increïble. Uh-huh. Llavors, treballo, dino per fora, com us he explicat abans, intento plegar entre les 6 i les 7, faig l'estona de o bé d'estudi produint les cançons o bé escoltant música nova, i o bé vaig a gimnàs o bé faig anglès. Sopo. Tio actiu, Sopo, sí, sofà una estona i a dormir. I l'endemà igual. Sí. What's your English level? Ui, medium. Medium? Ok. Medium. I and yours, Floor Killer? Floor Killer. It's excellent. Molt bé. Saps que, la setmana passada realment no estava a Barcelona ell. Estava anglès. O no? No, vaig anar-hi, evidentment, com que hi arribava tard, és que saps el que passa? Que és que hagués arribat aquí, pràcticament, quan s'acabava el programa. Yeah. I vaig dir, doncs em vaig quedar a mig camí, que és on te visc, entre Barcelona i aquí. No, jo visc ara actualment a Vidreres, però sóc de Santa Coloma. Vale. Llavors vaig decidir, ja que no puc venir a la ràdio, vaig a classes d'anglès. Hosti, com m'agrada aquesta cançó que sona. És Alegria. Sí. Remix especial, que després per tancar la posarem un altre cop. Va, per tu, només per tu. Mon, gràcies. Dedicada a tu. Vamos. En anglès. Alegria, happiness, no? Happiness, okay. Molt bé. Good. Que li diguessis en anglès, que era per ell. Divertimento. Sono contento. Parti divertimento. Són políglotes, oi? D'italià, català, anglès. Molt bé, aquest programa, tu. Sí. Déu-n'hi-do. Inclús castellà. Bueno. També, sí senyor. Molt bé, doncs Ramon. Va. Gràcies. Ja està, en sèrio. Ja està, tio, és que portem ja 50 i pico minuts de programa. Pues m'ha fet supercurt, de veritat. Sí, a mi també, sincerament, i no t'ho dic per fer la conya, és de les entrevistes que més ràpid m'ha passat. Vols? Sí, sí. No, no, mira que en portem moltíssimes ja, eh? Portem per, què ja... per què m'has picat l'ullet? Per què digui que sí, no? Vull. No, és un tic que tinc. Bueno, doncs, escolta, va, gràcies, de veritat, company. Escolta'm, que et vagi molt i molt bé. De seguida que tinguis la cançó que la puguem presentar, doncs ens la facilita, sisplau. Ho faré. O, tornes a venir, això és casa teva. Ara que ja sé un test, vull dir que és sí, molt senyor. Fàcil. I l'altra també, i les que estiguis fent. I sobretot, si mai vols dir qualsevol cosa, casa teva. Tinc els micros oberts. Micros oberts. Només hem de pujar al fader i, tu xerres. Fader, què és? El teu pare? Ja està. Jo us volia agrair que m'hagiu convidat, em va fer molta il·lusió i, res, que si voleu repetim com vulgueu. Ramon, que m'ho he passat molt bé. Escolta'm, Floor Killer, marxarem ja perquè ja se'ns acaba el temps, no. Però abans, farem si et menció, sembla... Farem menció a les ràdios que ens emeten. Avui estem a top, eh? Mencionant. Vinga, va, comença. Altafulla Ràdio. Molt bé, ué! Va, Ramon, sisplau. Ué! Ué! Ràdio Caldes. Ué! La Veu de Navàs. Ué! Ràdio Altiplà. Ué! Ràdio Cabrera de Mar. Ué! Ràdio Cap de Creus. Ué! Ràdio Joventut. Ué! Ràdio Les Planes. Ué! Ràdio Literal. Ué! Ràdio Palafrugell. Ué! Ei! Ràdio Pinós. Ué! Ràdio Ripoll. Ué! Ràdio Santpedor. Ué! Un saludo a en Guardiola. Sí? Sí, sí. I aquesta hem de callar. Ràdio... Silenci. Ràdio Vilafant. Ué. Ué. Ei, a casa, eh? A casa nostra, sí. Ràdio Trinitat Vella. Ué. Ué. I Ràdio Ibiza Time Radio. Que aquesta és d'internet, la porta en Lucky. I des d'aquí una forta abraçada que li volem enviar. Clar, senyors, sí. Doncs nosaltres hem de marxar, no hi ha temps per més. Sí que doncs ens acomiadem amb aquesta de Matthew Kodek i Nader Rajda. És que he de portar ulleres, es nota, no? Vale, la cançó es diu Alegria, una cançó que segur que punxa el món cada setmana. Això no vol dir que ens despedim amb alegria, ens despedim molt tristos perquè ens quedaríem aquí diverses hores, però... Sí, sí, sí. Remix de Saúl Espada, que ens ha facilitat aquesta setmana. Exclusiva. Ens escoltem la setmana que ve. Floor Killer, gràcies a tu també. Gràcies a tu, Mike. Una abraçada, companys. Vinga, adeu. Adeu. La setmana que ve. In and Out. Això és una exclusiva de l'In and Out. Killer. Novetats.